naš menheđ. I mi drugu menheđa nemamo. Biće ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili: priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Doba put vjerni. Doba put vjerni. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltal.com. Soba put vjernika. وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. Nisu teroristi oni koji danas bosi po afganistanskim brdima hodaju i samo vodu piju, boreći se da uzdignu Allahovu riječ. Nije to terorizam. Terorizam je kad ljudi hoće da islam predstavi onako kako nije. Terorizam je kad se napadaju Allahovi iskreni robovi. To su očigledni vidovi terorizma. لما تحركت النجوم ستنقطع اللذاذة عن أناس من الدنيا وتنقطع الهموم لأمر ما تصرفت الليالي لأمر ما تحركت النجوم سل الأيام عن أمم تقضى ستخبرك المعالي. Ja sam u Zenci vidio ljude čekaju, šta čekate, kad je čekam po 50 maraka u aprilu. Kad ste predali, kad je u novembru. U novembru predaju čeka 50 maraka u aprilu. Od ove tiranije i zuluma, nad ovom sirotinjom, braćo. I zato bratska ljubav mora da nadvlada ovo sve. وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم. Međutim, braćo, vidjet ćete danas da postoje kategorije i sorte ljudi od komunista, ateista i razni sorti kjafira koji žele da tačno utrnu Allahovo svjetlo i žele da potisne sunnet na ovoj zemlji. Zašto? Primijetili smo to rade iz razloga da satru Allahove mu'mine na zemlji. Međutim, Allah uzvišeni će učiniti da oni postoje do sudnjega dana. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد زايست زهولا بريباد الله سبحانه وتعالى نيغا سلاويمو نيغا أوبرستا أوبوتو تراجيمو نيمو سبحانه وتعالى أوتيچيمو زلا ناشي دوشا زلا ناشي ديلا koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen na pravi put, a koga on azze wa džel ostavi u zabludu, taj nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožan osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da Muhammed Allahov rob, Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da je izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo mušricima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu proučenih ajeta: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. A zatim najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po din su novotarije. Stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika. Svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah sačuva od njih. Draga braćo, u današnjem vremenu šta je potrebno govoriti i kazati i na šta je potrebno ukazati u današnjem vaktu kada vidimo kakva je situacija i kako se ljudi ponašaju, potrebno je ukazati na pokoravanje Allahu subhanahu wa ta'ala i s druge strane suprotstavljanje njemu azza wa jalla, na'udhu billahi ta'ala. Danas Allah sačuva od tog suprotstavljanja. Međutim je primjetno, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao objavu i dao rješenje za čovjekov život i svoje milosti subhanahu wa ta'ala slavo poslanike ljudima da uredi njihov život i da znaju kako će njemu subhanahu wa ta'ala robovati na zemlji, a oni to ne bi znali da nisu poslali poslanici. U proučenom ajetu koji smo sada naveli kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Huvallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun." On je Allah subhanahu wa ta'ala taj, on je slao poslanika i poslao poslanika ljudima da dostavi, znači, ljudima objavu i da islam izdigne iznad svih ostalih vjera. Sa jasnom uputom je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da uzdigne islam iznad svih vjera, pa makar to bilo krivo kome, mušricima. U drugom ajetu Allah uzvišeni spominje vezano isto za one kad kafiri žele da utrnu Allahovo svjetlo, pa makar bilo krivo kafirima. I tako situacija nalaže da se govori o ovim stvarima, braćo, da ne bi, kad braća dođu u situaciju da bude Allahov rob i da bude sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da on ne bi bio na neki način kako drugi hoće da to nametnu, da bude ponižen ili da on bude negdje na margini, da bude negdje u kraju i da se protiv njega vode razni vidovi borbe. Zašto? Zato što je na sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Svaki mu'min danas treba da osjeti ponos zato što se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala, zato što se pokorava svome stvoritelju Allahu azze wa džel, koji je njegov život uredio i dao da se vlada po njemu i zato mu obećao inša Allah džennet. Allah uzvišeni spominje vezano za one koji čine i rade dobra djela, da im je on subhanahu wa ta'ala pripremio džennete i pripremio vječna uživanja. Međutim, braćo, vidjet ćete danas da postoje kategorije i sorte ljudi, od komunista, ateista i razni sorti kafira, koji žele da tačno utrnu Allahovo svjetlo i žele da potisne sunnet na ovoj zemlji. Zašto? Primijetili smo to rade iz razloga, neuzubillahi ta'ala, da satru Allahove mu'mine na zemlji. Međutim, Allah uzvišeni će učiniti da oni postoje do sudnjega dana. Pa ćemo vidjeti dolaskom dave na ove prostore odmah u početku i do dan danas nevjernici su, da im Allah poveća njihovu propast i kaznu, odmah objavili rad sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa znate da su objavili rat nikabu, pa su objavili rat bradi, pa su objavili rat kratkim pantalonama, objavili su rat predstavljanju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Protiv svega toga su se digli samo iz mržnje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, iz mržnje prema njegovoj uzvišenoj vjeri. Međutim, Allah uzvišeni je učinio da je Kur'an nur mu'minima na zemlji. Kaže Allah uzvišeni kad je poslao poslanika, estad billah kitabun enzelnahu ilejke li tuhriđen nase minad zulumati ila nuri bizni rabbihim ila siratil azizil hamide. Kaže, mi tebi objavljujemo knjigu, znači knjigu koju mi tebi objavljujemo, poslaniće, to jeste objavljujemo ti knjigu da bi ona bila ono čime ćeš ti sa Allahovom pomoći izvesti ljude iz tame na svjetlo. Nije iz jedne, iz mnogih tama. Jer ovdje se u ovome ajetu, braćo, spominje množina zulumati, a to su tmine na dunjaluku. Sve što postoji mimo puta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je tama. I sve su to tmina do tmine. Od munafikluka, od komunista, od širkaša, od onih kuburija, sve su to tame koje žele da se unesu u ehli sunnetsko učenje. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala to neće dozvoliti i ima uvijek iskreni robova koji će djeti nad Allahovom uzvišenom vjerom. I kaže Allah uzvišeni, da bi ti izveo ljude iz tame na svjetlo, na svjetlo, a svjetlo je jedno, nur je samo jedan, to je Allahova knjiga na zemlji, braćo. I onaj ko se uhvati za Allahovo uže i drži se svjetla na zemlji, taj nikada zalutati bizni laj ta'ala neće. Da bi ljude izveo iz tama na svjetlo voljom njihovog gospodara, koji je uzvišeni i veliki, koji je mudri i sveznajući, onaj koji je dostojan hvale i zahvale. I danas mi Allahu subhanahu wa ta'ala činimo zahvalu na jasnoći njegove vjere i na njegovoj uputi koju nam je poslao. Najbolji dar koji ljudi mogu dobiti na zemlji jeste Allahova uputa. Najbolji posao koji mogu raditi jeste oživljavanje Allahovog dina na zemlji. Najbolji zadatak koji mi možemo danas izvršiti jeste da oživimo sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To su najbolji zadaci. I da ovaj narod koji se nalazi u tamama džahilijeta, narod, vidjet ćete u današnjem, oni to zovu moderno doba. Kako će biti moderno doba kad se ljudi danas na odbillahi ta'ala klanjaju tagutima? Pa vidjet ćete da rade za njiha, troše vrijeme na njiha, troše i metke na njiha. Oni pljačkaju, oni svjesni toga nisu. Nije to moderno, to je doba koja je starija od onoga staroga doba. Zato što oni robuju ljudima, na uzubillahi ta'ala. I kada se pojavio sunnet, alhamdulillah, i na ovim prostorima, i kada su ljudi željni Allahovog lica, žele da pokrenu, znači, oživljavanje sunneta, onda su kafiri ustali i ustale su i ostale sorte oni koji hoće da islam predstave onako kako nije. Pa ćete vidjeti ljudi da hoće da kažu da se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim u tome nećete vidjeti ispravnog puta. Zašto? Zato što to odudara od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Šta hoće da kažu? Hoće da uzmu ajete Allahove časne knjige i da ih tumače onako kako njihovim dušama odgovara. Pa ćete vidjeti da jedni kažu, malo smo prije spominjali, oni koji su na visokim pozicijama i smatraju se da se mjerodavni da tumače Kur'an, da on smatra da je džihad na Allahovom putu ono što on radi, a to jeste samo da uživa i da od ove sirotinje uzima i metak. I da ljude postići da se bore protiv sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, i on to smatra džihadom. Jedan isto tako visoki njihov zvaničnik kaže da ajeti u Kur'anu kada se isključivo spominje i rade vjernici koji vjeruju Allaha i rade dobra djela, kaže da je rad dobrih djela sve ono što se radi na kulturnom planu, kaže, čak i u ovoj našoj zemlji. Pa kaže, vidjet ćete, spominjali smo jučer, kaže, Jasmila Žbanić je snimila film u kojem se ponovo pojavljuju četnici i rade ono što, što su radili u ratu i glume unutra ono što je bilo ovdje. Kaže ovaj čovjek Hafiz, kaže, to ti je, kaže, rad na Allahovom putu. Neuzubillahi ta'ala. To je, kaže, zalaganje i rad dobrih djela koje je, kaže, Allah spomenuo u Kur'anu. To je, braćo, nakaradno tumačenje Kur'ana. Allah uzvišen je zaštitio Kur'an zato što će on uzvišen nad njim djeti do sudnjega dana. Međutim, vidjet ćete razni sorti ljudi danas koji hoće da se pripišu islamu i dan danas obožavaju kaburove, pa idu tamo kod kaburova, sad javno uče dove. Jedni kažu da iz kabura sluša predavanje, jedni prinose žrtve. Čovjek, vidjeli smo svojim očima, u Medinu došao kad, za vrijeme obavljanja hađa, i pita šejha kad je održao predavanje o propisima hađa. On pita kakav je propis, kaže, da ja prinesem, ja sam došao u Medinu da prinesem žrtvu za Inebi radijallahu anha. Kakav je, kaže, propis da ja to izvršim? Na'udhu billahi ta'ala. Otvoreni širk u Medinu došao i čini širk. Šta rade ove bošnje? Otišao u Medinu, sveto mjesto, i pravi mevlud u Medini. To su sve vidovi nepokoravanja Allahu uzvišenom, a žele da prikažu da je to način na koji se oni pokoravaju. Međutim, Allah uzvišeni spominje, astagfirullah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku istinski, on će postići pravi uspjeh. Jer kako je dozvoljeno se pokoravati Allahu i njegovom poslaniku? Dozvoljeno je se pokoravati onako kako je uzvišeni objavio i onako kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam to ljudima objasnio. Jer je to jedini način da se postigne Allahovo zadovoljstvo. Jedini način da se postigne pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala jeste na način kako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam to činio. Ni na kakav drugi način taj ibadet neće biti primljen, zato što odudara od Allahove uzvišene knjige i od hadisa. I to su stvari koje su neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika. Međutim, da bi ovaj narod se zadržao u nepismenosti i da bi inače u svijetu danas ljudi željeli da islam prikažu na neuzubillahi ta'ala, na demokratski način i na način sekularistički, na način kako to islam nije naredio, oni zato danas slače i progone one koji žele da uzdignu Allahovo svjetlo na zemlji, Allahovu knjigu, i vidjet ćete da braća bivaju proganjana, zatvarana, ubijana, maltretirana, sve pod plaštom da su to teroristi. A teroristi nisu oni koji uzdižu riječ Allaha i njegovog poslanika. Nisu teroristi oni koji danas bosi po afganistanskim brdima hodaju i samo vodu piju boreći se da uzdignu Allahovu riječ. Nije to terorizam. Terorizam je kad ljudi hoće da islam predstavi onako kako nije. Terorizam je kad se napadaju Allahovi iskreni robovi. To su očigledni vidovi terorizma. I zato mi molimo Allaha uzvišenog da nam dadne snage, da se mi ispravno suprotstavimo ovim zulumčarima. Pa oni koji su objavili rat Allahu i njegovom poslaniku, da se mi njih radi Allaha uzvišenog odreknemo i da i mi na tom polju njima objavimo rat i njihovoj demokratiji i sociologiji i sekularizmu i svim onim što odudara od Allahovog zakona. Jer braćo, la ilaha illallah nije došlo onako. Nije to da se ljudi priklonu onako kako njima odgovara. Nego je la ilaha illallah vahdehu la šarikele lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala. Njemu pripada i vlast, njemu pripada i zahvala i on je onaj koji sve može. Ovo je najbolja rečenica koja je ikada objavljena od postanka od Adama alejhi selam do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I to su riječi koje čovjeka izvode iz tame na svjetlo. To su riječi koje čovjeka iz poniženja izvode na svjetlo upute. Jer braćo, zašto je potrebno svjetlo? Svjetlo je potrebno da se vidi. I mi smo znamo i u dunjaluškim primjerima da šta god ti je potrebno da upališ svjetlo da bi vidio, da bi ti vidio znakove upute i da bi spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala, mora da zasija svjetlo tvoga imana i svojih prsa. A to svjetlo imana ne može zasijati ako nisi, ako radiš suprotno poslanikovoj uputi, nego mora da zasija samo na način kako je to činio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Allah uzvišeni estradbillah, efe men šerah Allahu sadrehu lil islami fehu ala nurim min rabbi. Zar je isti onaj čija je prsa Allah uzvišeni učinio prostranim za islam, fehu ala nurim mir rabbi. I kaže, on je na svjetlu svoga gospodara. Na čemu na svjetlu? Na svjetlu upute. I uputa mora da obasja put kojim vjernik ide na dunjalku. A on mora da ide putom ila sirat ila aziz ila hamide, kao što smo naveli u ovome ajetu, na put onoga koji je moćni, koji je sveznajući i na put onoga koji je hvale dostojan. Allah illadhi lahu ma fis samawati wal ard. Allaha kome pripadaju i nebesa i zemlja, koji je kadar da robove svoje natjera da mu ibadet čini, ali on uzvišeni svoje milosti im poslanika poslao da ih poduči i da mu ibadet čine i da to njima ne predstavlja teškoću, nego im je poslao da im bude olakšanje, da ne bi ljudi tumarali. Međutim, mi moramo se snalaziti u ovoj situaciji i moramo moliti Allaha uzvišenog da nam dadne izlaz i olakšanje, zato što ljudi žele da islam prikažu onakvim kakav nije. Ljudi žele da prikažu islam da to bude neudobilaj dala diktatura, da to bude naginjanje sistema koji odudaraju od Allahovog puta, da to bude naginjanje sistema koji odvode čovjeka od pravog puta i navode ga na put džehennama neudobilaj dala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo jedan hadis koji bilježi imam Hakim, imam Ahmed Begavi, Ebu Jala, i gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna minkum men yuqatil ala ta'wil al-Qur'an kama qateltu ala tanzilihi. Zaista će među vama biti oni koji će se boriti za ispravno tumačenje Kur'ana kao što sam se ja borio u vrijeme njegovog objavljivanja. I sallallahu alejhi ve sellem je na tome putu svoju mubarek krv prolio da se Kur'an prenese i dostavi ljudima onako kako je objavljeno od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne onako kako to današnje ovaj grupacije predstavljaju. Pa ćete vidjeti da upita postoji ovdje u našoj zemlji isto ljudi koji još uvijek danas tumače akidu kojoj na'udzubillah i ta'ala ne znaju gdje je Allah. Kad upitaš gdje je Allah, kaže svugdje. A gdje je Allahov prijestolj, nije gdje je Allahov svojim bićem, kaže ne znamo mi samo znamo da je svugdje. To su nakaradna tumačenja. Allah uzvišeni kaže sura Taha, sura Billah, Ar-Rahmanu ala l'arši steva. To je tumačenje da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša svojim uzvišenim bićem Međutim, oni kažu svevišnji je zagospodario svemirom. E gdje je svevišnji, kaže svugdje. Protiv ovoga tumačenja mora biti ljudi koji će nastojati da se Kur'an prikaže onako kako je objavljen, a ne onako kako ljudima nam pada. Da se prikaže sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da je to neuzubillahi ta'ala danas odlazak na kaburove, da se traže dove od mrtvi, da se mole mrtvi dede i nane koji ništa o ovome živom više ne znaju. Oni su bili i prošli. Međutim, ljudi dan danas vidjet ćete i da nose čak na kaburove tamo hranu. I ovi Bosanci noše cigare, noše sokove, nose banane i ostale stvari, gledajući one koji se suprotstavljaju Allahu njegovom poslaniku. Oponašaju put krstaša danas, a ne žele da oponašaju put poslanika sallallahu alaihi wasallam. Čovjek kad dođe na kabur poslanika sallallahu alaihi wasallam, nije mu dozvoljen nikakav vid ibadeta. A da dođe na kabur nekog dede ili nane i da on tamo traži neuzubillahi ta'ala da ga to približi Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah uzvišen je onaj koji sve čuje i sve zna. I Allah je onaj koji se odaziva molbi onoga koji ga moli. I zato je potrebno da se ovome narodu prikaže islam onakav kakav je objavljen i da se ovome narodu dostavi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da to bude s ponosom, braćo, da oni vide primjer kako se to dostavlja, da to ne bude na način kako to rade neki, ni na grub način, ni na način kako to nedolikuje islamu, nego da se predstavi na najljepši način i da to bude onako kako je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. I danas okupljanje, braće, i rad za Allahov din mora biti u pokoravanju njemu subhanahu wa ta'ala. Mora biti na temeljima njegove uzvišene knjige i na temeljima njegovog poslanika, na temeljima hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato je, braćo, bitno da se radi umjereno i polako, da se radi staloženo, da se ljudima dostavi istina na najljepši način i da sam primjer dolaska i u ovaj mesdžid i u svaki drugi mesdžid, da to bude na najljepši način i da ljudi razumiju i vide praktičan primjer islama, pa da se ljudima na najljepši način ukaže neka stvar, ne bi li on osjetio slast islama, što smo kazali, jer ovi ljudi gledaju da ukaraju čast onim koji slijede sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je po narodu ponekad teško prići iz tog razloga. Međutim, mi moramo naći metode da bi taj narod osjetio blagodat uputi. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učine od njegovih iskrenih robova, od onih koji će raditi za njegov din onako kako je on uzvišen i zadovoljan. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne na njegovom putu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću u Afganistanu, u Iraku, u Čečeniji i na svakom drugom mjestu gdje se braća bore da se uzdigne Allahova riječ. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše međusobne odnose. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učine od njegovih iskrenih robova. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da bude naš zaštitnik i na ovom i na onome svijetu. Allah uzvišeni kaže sallallahu billahi men ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. A ko ljepše govori od onih koji, onoga koji poziva Allahu i čini dobra djela i kaže ja sam musliman. Ova dobra djela ne dobra djela na kulturnom planu, nego dobra djela na uspostavljanju namaza, na uspostavljanju sunneta, na oživljavanju sunneta, na uspostavljanju međusobne bratske ljubavi, na saradnji sa braćom međusobne. To su djela koja pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala da to bude ibadet i da kažeš dostojanstveno ja sam musliman. Ja sam se predao Allahu subhanahu wa ta'ala istinski i želja mi je da dostignem njegovo uzvišeno lice, da on uzvišeni bude sa mnom zadovoljan. To su naše želje i dove, braćo. Molim Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učine od takvih robova. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. وإذا ما باعت يجمعنا والجلاء بارئ الصبر وإذا ما باعنت غير بين جسمينا بلا وزري. Vidimo danas da se u ovome vremenu kada se ljudi guše u grijesima, kada ljudi rade od prilike sve grijehe koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, vidimo da ljudi tonu u raznim grijesima kufra, širka i ostali nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Nama je potrebno ukazati na ono što će nas Allahu pomoći spasiti od toga. Od prilike, znači najbitnija stvar koja je među nama potrebna jeste ljubav radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljubav radi njegovog uzvišenog lica. Kao kaže uzvišeni je strahbillah, innama al-mu'minuna ikhwatun faslihu bayna ahawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Zaista su vjernici mu'mini braća, pa pomirite vaša dva zavađena brata i bojite se Allaha da bi vam se ukazala milost. Mu'mini radi Allaha subhanahu wa ta'ala se prepoznaju isključivo po imanu. Nisu to braća po imetku, niti ta ljubav braća dolazi iz džepova, niti ta ljubav dolazi iz firmi, niti se mi volimo po udruženjima, niti po nekim adresama ili gradovima, nego ljubav radi Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi iz srca svakog mu'mina. I svaki mu'min mora, koji osjeća svjetlo imana u svojim prsima, mora da osjeti ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku i mora da se ta ljubav odrazi na one koji voli Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Da bi ova ljubav, braćo, bila ispravna, ona se mora realizovati u životu mu'mina, da jedan za drugog znaju da se međusobno potpomažu radi Allahovog uzvišenog lica. Najbolji primjer uzimamo iz života najbolji ljudi koji su nakon poslanika hodali ovom zemljom, braćo, to su ashabi radijallahu anhum. Mi odatle uzimamo primjere, a poznate u bitkama, kad vidimo kako su ashabi radijallahu anhum se međusobno potpomagali. Pa se navodi i sire poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su ashabi radijallahu anhum u jednoj bitci, braćo, bili ranjeni. I ovaj jedan ashab prenosi, kad je vidio sam svog rođaka, znači po krvi bližnjega, kaže kako je ranjen na Allahovom putu, pa sam čuo, kaže, da traži vode. Pa sam požurio, kaže, da mu dodam vode. Kad sam do njega došao, kaže, on, čuo sam drugog čovjeka da kaže vode i on mi je dao znak da njemu dam vodu. Kad sam došao do njega, ponovo sam čuo znak vode i ovaj drugi je dao znak jer je nosio nam je trećem vodu, poda njemu je preća. Dok sam ja došao do onog trećeg, on je već preselio, rahmetullahi alejhi. Kad sam se vratio ovome drugom i on je preselio, kad sam došao do svog rođaka i on se vratio svome gospodaru, azze wa džel. Ova ljubav, braćo, se manifestuje samo kroz odgoj Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Niko danas ne može tvrditi da voli Allaha i njegovog poslanika ako mu nije drag menheđ, put kojim je prošao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Niko ne može da kaže da osjeća ljubav u svom srcu prema svojem bratu muslimanu ako ta ljubav nije radi Allaha i njegovog poslanika. Ta se ljubav mora izražavati i dolazi do izražaja u čitavom životu. Pa ne smije se desiti da brat musliman tamo kaže ja nemam ni feninga u džepu, ovaj brat ima i metka i to sam čuo svojim ušima nekad, Allah oprosti toj braći. Kaže šta mene briga, nek podmetne svoja leđa. To nije ljubav radi Allaha uzvišenog. Tvoj novčanik mora da ima prostora u sebi za tvoga brata muslimana. On mora da nađe prostora da se tebi smije obratiti. U vrijeme ispravnih prethodnika je mogao brat musliman ući u kuću svoga brata muslimana i znao je gdje stoji njegov imetak i da uzme koliko on hoće i da napusti kuću. To je bio, braćo, iman, to je ljubav radi Allaha azza wa jalla. Mi danas nismo u stanju, mnogi još, a molim Allaha da nas učinja takvih skupina, da se ne smijeni na jednom skupu naći brat da on sad ne ima brašna. Zato što ova tiranija i ovaj zulum i ova nepravda i ovi taguti doveli mu'mine do takvog stepena da meni brat nedavno kaže ja imam dvije marke u džepu, a ima troje djeci. Pa imaš zašto si rekao, neće ti više biti dvije marke. Mi ćemo sa Allahom pomoći naći, mi smo u stanju sad ovdje da dadnemo 500 maraka iz svojih džepova. I ta ljubav se mora manifestovati da taj mu'min osjeti, da se njegova džigarica nakvasi. Pogledajte šta čovjek učini hajra, na primjer, za možda nekih 200 maraka ili 300. Da se 50 ljudi džigarica nakvasi, da Allahu ibadet čine, da Allahu zikr, da ga sjećaju se i spominju njega azze wa džel, radi onoga što pojede tanjir mesa. Molim Allaha da ukabuli toj braći, da mu poveća milion puta i da mu nadomiri na ovome i na onome svijetu. Jer doću pružiti nekome. Vidjeli ste kako se siroma nekad ozarenog lica nađe kad mu pružiš jednu običnu marku. Ta ljubav se isključivo samo mora da veže za Allaha azze wa džel. Kada će ta ljubav trajati? Kad se bude vezala za Allaha uzvišenog, Allah je vječan. Hoće li ta ljubav stati? Neće. Zašto? Zato što je vezana za onoga koji je vječan i nikad se prekinut neće. Međutim, ta ljubav se ne smije odražavati na one koji ne vole Allaha i njegovog poslanika. Mi njih možemo potpomagati ili pozivati radi toga da ga pridobijemo u islam. Ali to se ne smije odražavati kad? I niste habul kufra alel iman. Kad njemu kufr postane draži od imana, onda nisi obavezan da ga potpomažeš. Zašto? Zato što ima tvoj brat koji je preći da ga potpomogneš zato što je Allahu azze wa džel na seždi. Zato što je sad bio Allahu i kaže subhane rabbi al-a'la. Neka je slavljen moj uzvišeni gospodar. Tako si obavezan potpomoć na Allahovom putu. I ti kad pomogneš svome bratu, i tu ljubav kad podijeliš, ti pomažeš radi onoga koji, čije su hazne neizbrojive, čija je i nebesa i zemlja. I kada Allahu nešto uzajam dadneš, mnogostruko će ti biti vraćeno i neće ti biti uskraćeno. I zato kažemo, braće, svaki brat koji nema gdje da stanuje, nema čim da se odije ili oboje, nema uslova za život osnovni, to se, zato postoji džemaat, zato postoji ljubav radi Allaha da se ta braća potpomognu i zbrinu. Da on nije u potrebi da ide tamo da od 5 sati ujutro do 12 čeka ispred socijalnog i da kaže men treba 50 maraka, nema mi. Da iz džemata brat izađe da u socijalnom čeka da nema gdje klanat podne, mora čeka da mu on dadne neku molbu koju je predao prije 6 mjeseci i čeka 50 maraka. Te ćete ljude vidjeti danas. Ja sam u Zenci vidio ljude čekaju, šta čekate? Kad je čekam po 50 maraka u aprilu. Kad ste predali, kaže u novembru. U novembru predoj čeka 50 maraka u aprilu. Od ove tiranije i zuluma nad ovom sirotinjom, braćo. I zato bratska ljubav mora da nadvlada ovo sve. I da mi osjećamo blagostanje i bereket radi svoga uzvišenog gospodara. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je poznato da je često bio gladan sallallahu alaihi wa sallam. A mogo je da uživa više nego jedan car ili kralj. Ali je bio gladan da bi potpomogao muslimana koji nema. I da muslimani budu mirni, pa bi se dešavalo da sallallahu alejhi ve sellem dva kamena zalije za svoj pojas od gladi. A ashabi radijallahu anhum isto tako po jedan kamen. Ali šta su radili kad nestane te, kad dođe situacija da svi nemaju, onda Allah uzvišeni ispušta bereket, zato što je prisutna ruh ljubav radi njega azza wa džel. Pa u bici na Hendeku, kad su kopali Hendek, došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashabi ga zovu, kaže imamo jedan kamen, Allahu poslaniće, ništa mu ne možemo. S koje god strane ga kopaš, on ne mrda, velik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je gladnog stomaka, ali je to mu barek ruka koju je Allah uzvišeni poslao da napuni zemlju pravdom. Udario samo jednom, kare kamen je postao prašina. Wow. Zašto? Zbog ljubavi radi Allaha azze wa džel. Ima računa da je čovjek samo jedan korak za korak radi svog uzvišenog stvoritelja. Ima računa da svoga brata ozarenog lica pogledaš radi Allaha uzvišenog. Ima računa da se svome roditelju, svome djetetu nasmiješiš i počastiš ga nečim. I danas kad djetetu obišni smoki i doneseš u njega lice radosno od dragosti. A ovi zulumčari imaju bereketa u ovome što su pokrali od ovoga naroda. Wallahi nemaju, braćo, nego se izigravaju i lete za olimpijskim igrama, lete na koncerte i na tambure, lete tamo gdje će i upropast odvest ono što su pokrali. I vidjet ćete iz ovoga predvečnjeg obraćanja, šta smo htjeli još da kažemo vezano za ljude koji nemaju osjećaja prema bratu muslimanu. On napravi jedan koncert u Sarajevu koji potroši 800.000 maraka. Znate li, braćo, koliko je to brašna kad bi izračunao? ne znam je li stanje ova mašina izračunat 800.000 maraka da obračunaš koliko je to vreća brašna. I on to potraši sve za jednu jedinu noć. I to lopovi samo prigrabe i vam tebi dođe i tumači da ti je obaveza ako hoćeš da budeš musliman da njemu šalješ još para gor, da on te feriči i da uzima sunčance od 3-4 hiljade maraka, da uzima Mercedese po 20-30 hiljada maraka i da kaže ja sam tvoj predvodnik i na tebe se odnose Allahove riječi, ja i halladina amenu atija Allahe atija ur rasula wa ulil emri minkum. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i poslaniku i vašim, kaže pretpostavljen, ja sam vaš pretpostavljen, vallahi nisi. I nikada nećeš biti. I u mom srcu nema ljubavi prema takvima. I ne smije u mu'minskom srcu biti prema lopovu ljubavi. Nije to vođstvo muslimansko, to je lopovluk, braćo. To je otimanje od naroda. Međutim, ljubav radi Allaha subhanahu wa ta'ala se izražava da tvoja krv koja hoda venama to bude islamsko, da ljubav prema bratu bude na islamski način, da tvoje srce kuca za Allaha subhanahu wa ta'ala zato što ti je on uzvišen i objavio da je tvoj brat. El muslimu akul muslim, musliman je muslimanu brat, la jad limuhu vala jeslimuhu, ne smije da mu učini nepravdu i ne smije da ga ostavi na cjedilu. Ne smiješ sad ostaviti brata da moja kuća je zatvorena, da nema u njoj šta da jedi. Mora da osjetiš to. Druga stvar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u prevodu jednog hadisa isto kaže, neće, zašto danas je mržnja u srcima nekih muslimana prema nama, braćo? Zato što je teško naći da ljudi čine djela radi Allaha azze ve džel. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadisu, neće ući mržnja u srce muslimana kada bude činio djela radi Allaha azze ve džel. I ovo neka svako zna, kad bi ti izdao zadatak, bez obzira kakav je, ako djelo činiš samo radi Allahovog uzvišenog lica, nema u tvom srcu mjesta za mržnju. Prema kome? Prema bratu muslimanu. I šta bi danas bila obaveza svim muslimanima? Kada se otvori, evo primjer, mesdžid, ili kada se napravi iz temina Allahova kuća, treba njegovo srce da treperi od dragosti. On je pun mržnje i kaže što će im, ne treba im, to je razdor, to je smutnja, neuzu billahi ta'ala. Da mu je Allah iz njegovog srca uzeo milost, da on ne vidi ljepotu gradnje Allahovih kuća. Ovima danas što se zovu alimi i što traže da sa njima budemo braća i što hoće da ti se nametne za brata, vidjet ćete iz njihovih usta je Allah uzvišen i oduzeo da čak nemaju snage ne da kažu Allah subhanahu wa ta'ala, nego kaže Bog. Bog uzvišeni, Bog Đelešanu, to je čak zabranjeno kazati, jer Bog nije Allahovo ime. I on uz to Bog dodaje Đelešanu, neka je uzvišeno njegovo biće. Čije biće? Biće je uzvišeno od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je Allah ime našeg uzvišenog gospodara. A nije kaže, neuzu billahi ta'ala, Bog je rekao, Bog je poručio, bratstvo i mir, nako kako govore oni, znate koji, neprijatelji Islama. Te ideje se ne smiju provlačiti kroz mu'minska srca, nego moramo svog gospodara da slavimo onako kako je on uzvišen i zadovoljan. Da voliš svoga brata kako je zadovoljan tvoj uzvišeni gospodar. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabe volio išta manje nego što su se oni između se volili. Ili je bilo razlike međutim. Poznato je iz hadisa kad bi dolazili ljudi sa strane, šta bi kazali u skupini, ko je među vama Muhammed? Nikakve razlike nije bilo. I ni danas među nama ne smije nikakve razlike da bude. Bio ovaj ili onaj, bio ovoga zvanja ili onoga zvanja. Samo poštovanje daje zbog znanja, sve ostalo postaje isto. Jer moja potreba da jedem i tvoja je ista, moj brate. Potreba mome djetetu i tvome je ista. I ne smije se desiti ovo što se dešava tamo. I zato su ovo stvari i napomene. Da mi moramo bratstvo radi Allaha subhanahu wa ta'ala istinski da osjetimo u svojim srcima i mora da se družimo radi njega azze wa džel i da mu subhanahu wa ta'ala padamo na seždu i da otvaramo mesdžide i da se time ozare srca mu'mina. Što znači da ti otvoriš i uspostaviš mesdžid? Znači ti si otvorio i uspostavio mjesto na kojem će se padati Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu. I kako da se desi da to ne obraduje tvog brata u vjeri? Kako da se ne desi, koga je obradovalo kad je uspostavljena islamska država u Afganistanu? Obradovalo je iskrene mu'mine. I oni kažu, la la la uzvišenom, koji je dao da se na tlu zemaljskom uspostavi islamska država? I jedno je, alhamdulillah, i dan danas ima. Ima i u Iraku islamska država. I molim Allah da je doživimo i u ovoj zemlji. Pa da ti radije bude mjesto pod nogama dževim i inače bude mjesto. A molim Allah uzvišeno da povrati islamu i muslimanima vodstvo koje im pripada. Da muslimani osjete ponos. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Allahu pripada ponos i njegovom poslaniku i mu'minima. Kada? Kada budu uspostavili seždu, kada budu uspostavili namaz, kada budu naredili na dobro i odvratili od zla, kada budu istinski vjerovali u Allah Azze wa Jel, kada se budu voljeli radi njegovog uzvišenog lica. I tome je bratstvo, braća, ne ima kraja. Ashabi radijallahu anhum su u svojoj generaciji uspostavili islamsko bratstvo i odmah su došle pobjede u islamu. Šta je uradio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao u Medinu? Prvo šta je uradio, udario temelj mesdžidu, mjesto na kome će se činiti sežda Allahu azze ve džel. I šta je zatim uradio? Izvršio je bratimljenje između muhađira i ensarija. Da se njihova srca zbliže, da se njihovi imeci međusobno podijeli, da se međusobno potpomognu. I šta je poslije toga došlo? Došla je bitka na Bedru. Ima li upitnika ili pitan da neko postavi šta je bilo u toj bitci? Bila je pobjeda mi je 100%. Zašto? Zato što ne postoji vojska na zemaljskoj kugli koja je u stanju da porazi Allahove borce, koji nose u srcima ljubav radi njega azze wa džel. Nema vojske ni danas, braća, ni super sile, ni ovakve, ni onakve sile koja će pobijeti Allahovu vojsku. Pogledajte da je Allah uzvišen svojom snagom i moći porazio Amerikance u Afganistanu. Poraženi su i u Iraku, poraženi su i Rusi, i Čečenija je ono što neki kažu šaka muđahida, Rusija je bačena na koljena i zubi su im polomljeni i nose ima metu tlo. Zašto? Zato što su kjafiri u Allah azze wa džel. A braćo, najteži grijeh koji rob počini na zemlji jeste da Allah učini kufr, da Allah učini širk i da okrene se od Allahove upute na zemlji. To su najveći silnici od zulumčari i oni zaslužuju samo prokletstvo od Allaha i njegovog poslanika. A mu'mini koji se vole radi Allaha azze wa džel, Allah im u svakom vremenu i vaku daje pobjedu. Molim Allaha uzvišeno da i nas učine od takvih robova, da nam podari pobjedu i uspjeh i da muslimanima dadne vođstvo i da osjetimo blagodati upute i ljubavi u svojim srcima. Na djela činimo radi Allaha azze wa džel i da se volimo samo radi njega uzvišenog. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne, pa da i njega se sjetimo u našim domima, jer naša ljubav nije ograničena samo na one koji su zdravi. Da se sjetimo naših koji su preselili, da im Allah dadne svoju milost i da uvede u Firdeus. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennetu Firdeusu radi njegovog uzvišenog lica, da ta ljubav naša bude. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu džahide u čitavu svijetu. Molimo ga azze wa džel da spoji naša srca na ljubavi. Amin. Kauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur. فسأحرق تلك الشهوات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظر قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظر